Такой начы, такой начы не бачылі даўно. Усё пакрыта чорнай раўнінай, ніводнай зоркі ў небе не відно, а на зямлі ніводнай пуцявіны. Ды цемра вас не зможа напужаць, і ў ёй ніхто з вас мужных не саб'ецца, бо шлях цяжкі вам будуць асвятляць палаючыя ярка вашы сэрцы.